अध्याय एक। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और श्री ब्रह्मा जी का आनंद मग्न हो भगवान रुद्र कहकर उत्तर देना। महर्षि सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पहले अनेक कल्पों के बराबर बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब यह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ, जब जीविका साधक कर्म कृषि गौरक्षा और वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजावर्ग के लोग सजग एवं सचेत हो गए, तब छह कुलों से उत्पन्न हुए महर्षियों में परस्पर बहस सिद्ध गई, यह पार ब्रह्मा है या नहीं है। इस प्रकार उनमें महान विवाद होने लगा, किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वहां कुछ निश्चय न हो सका। तब वे सब लोग जगत सदृष्टा अविनाशी श्री ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए जहां देवताओं और असुरों के मुख से भी अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर जहां सिद्ध और चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं, विहगों के समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूंगे जिनकी शोभा बढ़ाते हैं तथा निकुंज कंदराए छोटी गुफाएं और अनेकानेक निर्झर जिसे सुशोभित करते हैं। एक ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध वन है, उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे हुए हैं। उनकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन की है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा रहता है। वहाँ के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मतवाले भोरे छाए रहते हैं। उस वन में एक मनोहर एवं विशाल नगर है जो प्रात काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। वहाँ दुर्षद शक्ति से युक्त बालाभिमानी दैत्य दानव तथा राक्षसों का निवास है। वहाँ नगर तपाए हुए सुवर्ण का बना जान पड़ता है। उसकी चार दीवारियां और सदर फाटक बहुत ऊंचे हैं। छोटे बुर्जों, ढालू, छतों, आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है। वह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति श्री ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी को देखा। देवऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध सुवर्ण के समान थी। वे सब आभूषणों से विभूषित थे। उनका मुख प्रसन्नता से सौम्य प्रकट होता था। उनके नेत्र कमल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न दिव्य गंध एवं अनुलेपन से चर्चित दिव्य श्वेत वस्त्रों से सुशोभित तथा दिव्य मालाओं से विभूषित श्री ब्रह्मा जी के चरणारविंदों की वंदना सुरेंद्र, असुरेंद्र तथा योगेंद्र भी करते हैं, जिसे प्रभा दिखाकर सेवा करते हैं। उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात देवी सरस्वती हाथ में चमर ले उनकी सेवा करती थी। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। श्री ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन सभी महर्षियों के मुख और नेत्र खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन सुर श्रेष्ठता की स्तुति की। ऋषि बोले, संसार की सृष्टि पालन संहार के हेतु तीन रूप धारण करने वाले आप पुराण पुरुष परमात्मा श्री ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में 23 विकारों से युक्त होने पर भी जो वास्तव में निर्विकार हैं, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिनकी देह है, जो सभी ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं तथा वहां रहकर जिनके कार्य और कारण सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है, जो सर्वलोक स्वरूप तथा समस्त लोकों के सदृष्टा है, जो संपूर्ण जीवों का शरीर से संयोग और वियोग करने में हेतु है, उन श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ, पितामह, आपसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और संहार होते हैं, तथापि माया से आवृत होने के कारण हम आपको नहीं जानते। महर्षि सूत जी कहते हैं, उन महाभाग महर्षियों के इस प्रकार स्तुति करने पर श्री ब्रह्मा जी उन मुनियों को आहार प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, महान सत्व गुण से संपन्न महाभाग तेजस्वी महर्षियों, तुम सब लोग यहाँ किस लिए आए हो? श्री ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मवेताओं में उन श्रेष्ठ सभी मुनियों ने हाथ जोड़ विनय भरी वाणी में कहा। मुनि बोले, भगवान, हम लोग अज्ञान के महान अंधकार से आवृत हो खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा। आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। नाथ, यहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको विदित न हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन अंतर्यामी उत्कृष्ट विशुद्ध परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है? कौन आपने अद्भुत क्रियाकलापन द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है? महाप्राज्ञ, हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दें। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने नेत्र आश्चर्य से खोलकर वे देवताओं और दानवों मुनियों के निकट खड़े होकर उनको देखने लगे और चिरकाल तक ध्यानमग्न हो रुद्र ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वे हाथ जोड़कर बोले। अध्याय 2। भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की ही महत्ता का प्रतिपादन, उनकी कृपा को ही सब साधनों का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों का नैमिषारण्य में आना। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनियों, जिन्हें पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनके आनंदमय स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से नहीं डरता, जिनसे संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ श्री ब्रह्मा भगवान विष्णु और भगवान रुद्र और इंद्रपूर्वक यह समस्त जगत उनसे प्रकट होता है, जो कारणों के भी सदृष्टा और विचार आरंभ कारण है, जिनके सिवा और किसी से कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं हुई, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सब मुमुक्षु, जिन शंभु का अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, जिनके कृपा प्रसाद से मैंने यह प्रजापति पद प्राप्त किया, जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक एवं उन्हें सक्रियता प्रदान करने वाले हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूपों से परिणित कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों सहित इन समस्त लोकों को वश में रखते हैं, सब रूपों में एकमात्र भगवान रुद्र ही हैं, दूसरा कोई नहीं, जो सदा ही मनुष्य के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित है, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरों से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठता है, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन है न रात्रि, जिनके समान कोई भी नहीं है, फिर अधिक तो वो हो कैसे ही सकता है, जिनकी ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है, जो इस अक्षर विनाशील अव्यक्त प्रकृति तथा अमृत स्वरूप अक्षर अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं, जिनका निरंतर ध्यान करने से मन को उनके लगाए रहने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है, फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास न तो बिजली प्रकाश करती है और न सूर्य तथा चंद्रमा ही अपनी प्रभाव फैलाते हैं, अपितु उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए, उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं होता, ये स्वयं ही उन सब के आदि हैं, किंतु इनका न कोई आदि है और न अंत, ये स्वभाव से ही निर्मल स्वतंत्र परिपूर्ण स्वेच्छाधीन तथा चराचर रूप हैं। इनका शरीर प्राकृतिक दिव्य है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित हैं।